اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غافل عن ذکر غافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مفتہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کے حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی ذات مقدس پر حدیۃ توفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہے مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کا سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 سے درس قرآن کریم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. بیان ہو رہا تھا عورتوں کے مسائل کا, طلاق کا, خلا کا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا. تو پچھلے درس میں مختصر بیان کیا تھا تین طلاقوں کے بارے میں بھی اور طلاق کے سنت اور بدعت کے بارے میں. اب جب طلاق دی جائے تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کی جو ہے عدت وغیرہ کے مسائل, پھر آپس میں ان کے ساتھ برتاؤ, یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ذہن میں آتی ہیں, تو انہیں کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو یعنی رجی طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو ان کو اپنے نکاح میں روک لو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا ان کو چھوڑ دو ایک اچھے طریقے سے. ولا تم سکوہن درارن لیتا تدو اور اگر روکنا ہے تو یوں نہ روکو کہ ان پر زیادتی کرو, ایسا نہ ہو. روکنا ہے تو اچھی نیت سے روکو, اس لیے نہ روکو کہ آگے کہیں یہ نکاح نہ کر لے, میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں. تو فرمایا اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے اس پر ظلم کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے نہیں روکنا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس نے یہ کیا یعنی اس کو روکا اس نیت سے کہ اس کے ساتھ ظلم کرے زیادتی کرے جیسا کہ آج کل اکثر گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے فَقَدْ ظَالَمَ نَفْسَهُ تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ظلم تو عورت پہ کر رہا ہے لیکن رب کریم نے فرمایا کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا, کیا مطلب؟ حقیقت میں ہر ظالم اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. جیسا کہ حضرت سینا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, ظالم مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے, اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. تو حقیقت میں ظلم اپنی جان پر ہوتا ہے، اس کو جس نے ظلم کیا گیا اس کو تو رب کریم اس ظلم کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کی دیگر اور جو ہیں مصائب کم کر دے گا، لیکن ظالم اپنی آخرت قبر اور حشر کو خراب کر لیتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ. تو اس سے ثابت ہوا کہ منکوہا کو ظلم اور زیادتی کے ساتھ اپنے نکاح میں بار بار اس کو یعنی جو ہے لٹانا اور اس کو جانے نہ دینا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں، نہ کپڑے، نہ رہائش کے اخراجات، تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو آزاد کر دیا جائے. تاکہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے اور اپنی زندگی گزارے. اصل میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ثابت بن یسار رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور جب اس کی عدت ختم ہونے میں دو یا تین دن رہ گئے تو سرجو کر لیا اور پھر اس کو طلاق دے دی. دوبارہ جب اس کی عدت ختم ہونے میں دو یا تین دن رہ گئے تو پھر رجوع کر لیا، سہ بار اسی طرح کیا، حتیٰ کہ اس عورت کی عدت 9 ماہ ہو گئی. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کو ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے اس طریقے سے نہ روکو. چاہیے یہ کہ اس عورت کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو جانے دے. ہاں اگر رکھنا ہے تو نیک نیت سے رکھے، اور اگر نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دے. اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کا اظہار کرو، اس کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کیا تو تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے. کتنی بڑی رب کی یہ کرم نوازی ہے کہ اس نے سارے کے سارے قوانین لکھ کے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارکہ میں دے دیے. یہ کتنی بڑی رب کریم کی نعمت ہے. بعض اوقات جو انسان بناتے ہیں قوانین، اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں، قوانین اور بن جاتے ہیں. اب آپ بین الاقوامی دنیا کو دیکھ لیں، بندوں کے بنائے ہوئے قانون کیسے تبدیل ہوتے ہیں. جو سب سے بڑے اپنے آپ کو عقل مند اور جمہوری سمجھتے ہیں، آج وہ دہشت گردی کا نام سن کے اپنے سارے قوانین بدل رہے ہیں، اور ڈر اور خوف کی وجہ سے جو قوانین بنتے ہیں وہ کتنے سال تک چلتے ہیں. تو رب کریم نے جو قوانین بنا دیے، رب کریم ان چیزوں سے پاک ہے کہ وہ اب وقتی طور پہ بنائے گا، خوش ہوگا تو اور بنائے گا، ناراض ہوگا تو اور بنائے گا. تو ایسے قوانین بنا دیے جو قیامت تک کے لیے سب کے لیے ایک جیسے ہی کام آئیں گے. پھر اس نعمت کو یاد کرو، اس کا اظہار کیا کرو. لیکن آج تو ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں، آج تو ہم قرآن و سنت کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کہ رب کریم کی اس پر اتنی بڑی نعمت ہے ہم پر، ہمیں قانون قوانین جو ہیں وہ بنے بنائے مل گئے. آج مسلمان جو ہے وہ اس چیز سے ڈر رہا، رب کریم کے ان قوانین سے جو رب کریم نے جن کو نعمت فرمایا تھا ہمارے لیے، کہ یہ تو اللہ جل مجد و کریم کی تم پر نعمت ہے، تمہیں اپنا پیارا محبوب دے دیا، تمہیں کتاب دے دی، تمہیں قوانین بنا کے جو ہیں وہ بھیج دیے، اس لیے تم رب کا شکر ادا کرو. بجائے رب کا شکر ادا کرنے کے تم قوانین خداوندی سے مذاق کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو. فَبَلَغْنَا اجلہن، اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. فلا تعضلوهن، تو نہ روکو ان کو. این ینکہن ازواجہن، یہ کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، یعنی جب ان کی عدت ہو گئی تو اگر طلاق رجی تھی اسی پرانے خامن سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو مت روکو، یا کسی نئے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو مت روکو. تمہیں حق نہیں پہنچتا. اس سے ثابت ہوا کہ بالغہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کو اس کے ولی روکنے کے حقدار نہیں ہیں. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ اس کے ساتھ اس کو واضح ہے، اس کو نصیحت ہے کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہے. ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی صاف ستھرا ہے، واطہر پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جل مجد و کریم کو علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے. اللہ تمہاری بہتری سمجھ بہتری میں ہی حکم ارشاد فرماتا ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مسائل جو ہیں رب کریم نے فرمائے تو ان پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. جیسے آج کل نکاح و طلاق کے مسئلے میں عام طور پہ ہوتا ہے، ویزے کے لیے اپنی بیوی کو لکھ دیا، کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یا مذاق میں کسی نے کہہ دیا میں نے طلاق دی. تو یاد رکھیے، طلاق جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے منہ سے کہے گا یا لکھے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک آدمی کسی شخص سے کہتا میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، پھر کہتا کہ میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا، اور کوئی شخص کہتا میں نے غلام آزاد کر دیا، پھر کہتا میں تو مذاقن کہا تھا میں نے، اور کوئی مذاق میں بیوی کو طلاق دے دیتا، تو پھر کہتا نہیں میں نے تو مذاکر کہا تھا میں نے تو نہیں دی. جیسے آج کل عام طور پہ یہ مسائل پیش آتے ہیں تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذاق سے بھی نافذ ہو جاتی ہیں. یعنی طلاق, نکاح اور اطاق, غلام کو آزاد کرنا, یہ مذاقن اگر کہا کسی کو تو تب بھی طلاق ہو گئی. ہنستے کھیلتے کسی کو مذاقن کہا میں نے آزاد کر دیا, آزاد ہو گیا. ایسے ہی نکاح کا معاملہ ہے, گواہوں کے سامنے ایک دوسرے کو قبول کیا نکاح کی نیت سے تو نکاح ہو گیا. گواہوں کے سامنے مذاقن کہا میں نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو گئی. ان مسائل پہ بڑا غور و فکر کرنا چاہیے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی سنجیدگی ہے, مذاق بھی سنجیدگی ہے, نکاح, طلاق اور رجوع. امام ابو داؤد, امام ترمذی, ابن ماجہ, امام حاکم وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا. ویسے بھی شرعی مسائل کو مذاق بنا لینا حرام ہوتا ہے اور اس کا مذاق اڑانا بعض اوقات کفر ہوتا ہے. اب جب طلاق ہوتی ہے تو پھر آگے اگر کسی کا کوئی بچہ ہے, اولاد ہے, تو اس کے دودھ کے مسائل پیش آتے ہیں. تو اس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاء. اور ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو دو سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ دو سال ہی پلائیں. اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی وجہ ہے, تو دو سال سے کم بھی پلا سکتے ہیں. کوئی طبی مسئلہ ہے یا کوئی شرعی مسئلہ ہے یا کوئی مجبوری ہے. لیکن اگر کوئی پورا یعنی بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ دو سال دودھ پلائے. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے رب کریم کا, اس کے کلام کا. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جب طلاق دی جائے تو بچے جو ہیں وہ کس کے پاس رہیں. اگر چھوٹے بچے ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ باپ زبردستی ماں سے نہ چھین لے. جیسا کئی ایسے ظالم کرتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دی, چھ ماہ کا بچہ ہے, ایک سال کا بچہ ہے, چھینا اور بیوی کو, عورت کو گھر سے نکال دیا. بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بچہ چھوٹا جو ہے دودھ پیتا, اس کو ماں سے چھیننا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے مسلمان آج کل کیا کچھ کر رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رب کریم کے کتنے پیارے حکم ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے جا رہے تھے, 10,000 کا لشکر سب تھا. بعض روایتوں میں آیا کہ راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے, وہ اپنے بچوں کو, چھوٹے بچے تھے, دودھ پلا رہی تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے لشکر کو راستہ تبدیل کرنے کا حکم فرما دیا. وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, اس کو تنگ نہ کرو، راستہ تبدیل کر لو. سبحان اللہ، کیا کرم نوازیاں ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. کوئی ایسا بھی کریم ہوگا کہ جو جانوروں درندوں کے بچوں کا اتنا خیال کرے؟ آج ہم اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں کرتے، آج جو ہے اپنے بچوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ماؤں سے بچوں کو چھیننا نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ماں کا بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اور اگر باپ طلاق دیتا ہے اور وہ یعنی بچے کو دودھ پلانے کے انتظام نہیں کر سکتا، تو پھر بھی ماں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائے. کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کے بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں، اگر میں نہیں تو پھر بچوں کو سنبھالو اور ان کی خود پرورش کرو. فرمایا اصل میں باپ کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس کے سارے خرچ اٹھائے، لیکن والدہ کو بھی چاہیے کہ ایسی حالت میں اپنے بچوں پہ یعنی کرم کرے. ماں تو کرتی ہے، لیکن بعض کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ ایسی زیادتی کرتی ہیں. دوسرا، اس میں بچے کے دودھ پلانے کی مقدار کا مسئلہ ہے، کتنے سال پلائے گئے. ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہتے ہیں کہ 2 سال زیادہ سے زیادہ بچے کو دودھ پلانا ہے. کم سے کم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 2 سال پلا سکتے، اس سے زیادہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدت دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال. اب ایک تو یہ ہے کہ 2 سال اگر پلائے تو پوری ہو جائے گی، لیکن اگر 2.5 سال تک پلاتا ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں حکم ہوا وہ حملہ و خصالہ 30 شہرا سورۃ الاحقاف میں، کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے. تو اس میں یعنی 30 ماہ کا حکم ہوا کہ بعض علماء نے احناف نے اس سے یہ اخذ کیا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ حکم ہیں، اور بعض علماء نے دونوں کو ایک قرار دیا اور کہا کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے، باقی 2 سال جو ہیں وہ دودھ پلانے کے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ جل مجد الکریم نے 2 چیزیں ذکر کی، حمل اور دودھ چھڑانا، اور دونوں کی ایک مدت ذکر فرمائی یعنی 30 مہینے، لہذا ان میں سے ہر ایک کی مدت مکمل 30 ماہ ہوگی. لیکن ان میں یعنی حمل کی مدت ایک حدیث سے 2 سال متعین ہے، اور یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ باقی نہیں رہتا. لیکن بہت سارے ایسے بھی جو ہیں وہ کتابوں میں ملتے ہیں ایسے دلائل کہ کئی بچے اس سے بھی زیادہ ماں کے پیٹ میں رہے. امام ابن قتیبہ نے یہ روایات جو ہیں وہ نقل کی ہیں. فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ بھاگ پاس آ جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا، تو فرمایا وہ عورتیں اپنے آپ کو چار ماہ دس دن روکے رکھیں، یہ ہے بیوہ عورت کی عدت. فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب اپنی مدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے موافق جو کام اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کریں، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ جل مجد و کریم ان کو جانتا ہے. منقوہ عورت کی عدت تھی وہ بیان تھی، اس میں ہے وہ عورت جس آمد ہو جائے تو عدت رہے گی، اور عدت کس طریقے سے گزارے گی، یعنی وہ جس عورت کو طلاق ہوئی وہ بھی اور یہ بھی عدت اس طریقے سے گزارے کہ زینت ترک کر دے، زیورات اور ریشمی کپڑے نہ پہنے، باریک دندانوں کی کنگھی سے بال نہ سنوارے، خوشبودار تیل نہ لگائے، سرما اور مہندی نہ لگائے، اسی طریقے سے زعفران اور سرخ یا زرد رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے. ہاں اگر کوئی معذور ہو، کسی کو کوئی عذر ہو تو وہ علیحدہ معاملہ ہے. یہ اس عورت کے لیے ہے جس کا اپنا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں اس پر صرف تین دن تک سو کرنا مباح ہے. لیکن جب عورت کا خامد فوت ہو تو پھر وہ اتنے چار ماہ دس دن تک عدت میں گزارے گی. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جاہل عورتیں اپنی طرف سے ہی مسائل گھڑتی ہیں اور پھر ان پر عمل بھی کرتی ہیں. کوئی کہتی ہے کہ مرد کی چارپائی کے ساتھ میت کے ساتھ باہر چالیس قدم چلی جائے تو عدت ختم، اور پوچھتی ہیں ایک دوسری سے، بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ تو عدت گزارنا چاہتی ہے کہ نہیں. اگر عدت گزارنا چاہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر عورت مرد کی تو مرد کی چارپائی کے ساتھ میت کے ساتھ نکلا تجھ پہ عدت ختم ہو جائے گی. کیسی عجیب بات ہے. یہ عدت اس کی ہے جو حاملہ نہ ہو، لیکن جو حاملہ عورت ہو تو اس کی عدت یہ ہے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی. جیسا کہ دوسری جگہ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ الطلاق میں حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. اب معلوم ہوا کہ وہ چاہے ایک دن میں ہو جائے یا چاہے نو ماہ میں ہو، تو جب وضع حمل ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ اس کی عدت ختم ہو جائے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْمَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم عدت والی عورتوں کو اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ. عَلِمَ لَهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُعَائِدُوهُنَّ سِرًّا، اللہ کو علم ہے کہ عدت کے بعد ان قریب تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن تم عدت سے پہلے ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، البتہ شریعت کے موافق ان سے بات کرو. یعنی عدت میں کسی عورت کی منگنی نہیں ہو سکتی، کسی عورت کو پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا. ہاں اشارے کنارے سے جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک عورت کو حضرت سینا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، عورت عدت میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے مجھے پیغام نکاح دے رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے کہ عدت میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو صرف اپنے نسب کی بات کی ہے، یعنی اس طریقے سے اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ بات کرنی جائز ہے. لیکن صراحتاً پیغام نکاح دینا، منگنی کرنا، یہ سب ناجائز ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ اور حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو، پکا ارادہ نہ کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، دل کی باتوں کو جانتا ہے. فاحذروا، لہذا ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک یقین رکھو کہ اللہ جل مجد الکریم بہت ہی بخشنے والا اور نہایت ہی حلم والا ہے. تو دیکھیے کیسے پیارے انداز سے رب کریم نے ان مسائل کو سمجھایا. کاش ہم قرآن کریم کو پڑھتے رہیں تو ان سارے مسائل سے ہماری جان چھوٹ جائے جو ہم آج جن مسائل میں گرے ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد و کریم قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. جی.